สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมีในบางสมัยท่านผู้ฟังที่จะเป็นการประชุมใหญ่ของเทวดาในยุคของพระพุทธเจ้านั้นก็จะมีอยู่ 2-3 ครั้งพระสูตรที่จะให้ฟังในวันนี้คือเรื่องการประชุมใหญ่ในวาระหนึ่งที่เหล่าเทวดามาประชุมกันเนื้อหานี้มาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาสมัยสูตรและเรื่องที่2นั้นก็เป็นเนื้อความที่เปรียบเหมือนความหอมความหวานของน้ำผึ้งถ้าเราได้ลิ้มรสของธรรมะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจจะเหมือนกับบุคคลที่หิวกระหายแล้วได้กินได้ดื่มน้ำผึ้งที่หอมหวานในพระสูตรที่ชื่อว่ามัทธุบินติกสูตรที่ท่านพระมหากัจจายนะได้อธิบายขยายความคำสั้นๆย่อๆของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ยกหัวข้อขึ้นไว้ประมาณ1ย่อหน้าท่านพระมหากัจจายนะได้แจกแจงออกเป็นเรื่องของอายตนะทั้ง6ให้หมู่ภิกษุที่ยังไม่เข้าใจยังมีความหิวมีความกระหายได้ลิ้มรสของธรรมะมีความเข้าใจซึมซาบก็เป็นในจิตใจเราก็ยังมีเรื่องของอินทรีย์5และพละ5ที่มีความเหมือนหรือความต่างกันอย่างไร3เรื่องราวในวันนี้ท่านผู้ฟังช่วงของคลังพระสูตรขอเชิญรับฟังว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดามหาสมัยสูตรทีฆานิกายเล่มที่10ข้อที่331พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณป่ามหาวันในเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก10โลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์ก็เทพชั้นสุทาวาส4องค์ได้มีความดำริดังนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันในเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500ซึ่งล้วนแต่เป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก10โลกธาตุมาประชุมกันทางที่ดีเราก็ควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นเทพเหล่านั้นจึงอันตรธานจากเทวโลกชั้นสุตาวาสมาปรากฏณเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นนายถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนอยู่ณที่สมควรข้างหนึ่งเทพองค์แรกจึงได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายังธรรมสมัยนี้ก็เพื่อได้เยี่ยมสงฆ์ผู้ไม่พ่ายแพ้จากนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ขึ้นว่า ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้คุมบังเหียนขับรถม้าไปเทพีองค์หนึ่งจึงได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสเพียงดั่งตะปูตัดกิเลสที่เป็นเพียงดั่งลิ่มสลักถอนกิเลสที่เป็นดั่งเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นเทพีองค์หนึ่งจึงได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าเราชนผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายมนุษย์แล้วจะทำให้หมู่เทพเจริญเต็มที่ตอนการประชุมของเหล่าเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเทพจำนวนมากในสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตกาลที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี่เองที่มาประชุมกันในบัดนี้พวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตที่จะมาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี่เองที่มาประชุมกันในบัดนี้เราจะบอกชื่อของหมู่เทพจะระบุชื่อของหมู่เทพจะแสดงชื่อของหมู่เทพพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาเราภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดเราภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้นภิกษุเราใดอาศัยซอกเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร้นอยู่เหมือนราชสีคมความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุ่นมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่า500รูปผู้อยู่ในป่าในเขตกรุงกบิลพัสดุ์จึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมูเทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรจึงมีญาณนั้นเป็นเหตุให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์100ตนบางพวกเห็น 1,000 ตนบางพวกเห็น 70,000 ตนบางพวกเห็น 100,000 ตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอมนุษย์อยู่กระจายกระจายไปทั่วทุกทิศพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสสั่งว่าภิกษุทั้งหลายมูเทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นเราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับคือยักษ์7,000ตน มีภูมิมะเทวดาอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์มีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศตั้งยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ 6,000 ตนอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์มีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศตั้งยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ 3,000 ตนอยู่ที่ภูเขาสาตาคีรีมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศตั้งยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น 16,000 ตนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศตั้งยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์500ตนอยู่ที่ภูเขาเวสามิตรมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงามมียศตั้งยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายกุมภพีระยักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่ภูเขาเวปุระมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศตั้งยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายก็เท้าทัตตรถปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของพวกคนทันมีมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงามต่างยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายทาวิรุณหกะปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของกลุ่มพันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายทาวิรูปักปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างมุ่งมาอย่างป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวกุเบระปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากและมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวทัตตารถะอยู่ทางทิศตะวันออกท้าววิรุณหกะอยู่ทางทิศใต้ท้าววิรูปักขะอยู่ทางทิศตะวันตกท้าวกุเวระอยู่ทางทิศเหนือท้าวจาตุมมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตอยู่ในป่าเขตกรุงกบิลพัสดุ์ก็พวกผู้รับใช้ของท้าวชาตุมมหาราชเหล่านั้นเป็นพวกมีมายาหลอกลวงโอ้อวดก็มาด้วยพวกผู้รับใช้ที่มีมายาคือกุเทนทุเวเทนทุวิตูวิตูตะจันทนะกามเศรษฐะกินุมันทุ และนิมันทุก็มาด้วยปนาทะโอปมัญญะมาตลิผู้เป็นเทพสารถีจิตตะเสนะนโรราชะชโนสภะปัญจสิกะติมาพรุกะคนทันเทวราชและสุริยวัชสาคนทันเทวธิดาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นและคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมายังป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายหนึ่งหมู่หน้าที่อยู่ที่สะนาพะสะและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัญชกะนาคกำพลและนาคอัสดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปายาคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมนาและนาคที่เกิดในตระกูลทัตรสผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวัณก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเราครุฑผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงท่ามกลางป่ามีชื่อว่าจิตสุบรรณเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัวเพราะพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทร์ผู้ถือวชิราวุธอสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศเป็นพี่น้องของท้าววาสวะพวกอสูรกาลกัญชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรทานะเวคสะอสูรเวปจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหารถะและพระยามานนมุจีก็มาด้วยบุตรของพลิอสูร100ตนมีชื่อว่าเวโรจนะทุกคนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูรแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายกว่าเวลานั้นเทพสิบหมู่คืออาโปปฐวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวนทูสหลีและเทพสองหมู่คืออาสมะและยมะก็มาเทพผู้อาศัยพระจันทร์มีพระจันทร์นำหน้ามาเทพผู้อาศัยพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์นำหน้ามาพวกเทพมันทะวลาหกะมีพระนักษัตรนำหน้ามาหมู่วาสวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพทั้งสิบหมู่แบ่งเป็นสิบจำพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธมีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่านั้นเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟริทธกะโรชะผู้มีรัศมีดังดอกปักตบมะรุณะสหธรรมอัจจุตะอเนชกะสุเลยะกรุจิระและวาสเวนสีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบจำพวกทั้งหมดล้วนด้วยผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรือง มีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีก10หมู่คือสมณะมหาสมณะมานุสะมานุสุตตมะคินทาปทุสิกะมโนปทุสิกะอริโลหิวาสีปาระคะและมหาปาระคะผู้มียศก็มาก็เทพทั้ง10หมู่นี้แบ่งเป็น10พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีก10หมู่คือสุกะกรุหมะอรุณะเวคณสะโอทาคหยะผู้เป็นหัวหน้าวิจักกณะสทามัตตะหารคชะมิสกะผู้มียศและปชุณณเทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกทั่วทุกทิศก็มาเทพอีก10หมู่คือเทพพวกเขมิยะเทพชันดุสิตเทพชัญญามาพวกเทพกันตกะผู้มียศพวกเทพลัมพีตกะพวกเทพลามะเศรษฐะพวกเทพโชติอาสวะเทพชั้นนิมานรดีและเทพชั้นปารินิมิตาสวัสดีก็มาเทพทั้ง10หมู่นี้แบ่งเป็น10พวกทั้งหมดล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมาอย่างป่านั้นเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้ง60หมู่ล้วนมีผิวพรรณหลากหลายมาแล้วตามกำหนดชื่อหมู่เทพและพวกเทพเหล่าอื่นผู้มีผิวพรรณและชื่อเช่นนั้นก็มาโดยคิดว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามโอคาได้แล้วไม่มีอาสวะผู้พ้นโอคาแล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นสู่พรหมและปรมัตตาพรหมผู้เป็นบุตรของผู้ทรงฤทธิ์ก็มาด้วยสุนังกุมารพรหมและติสสะพรหมก็มาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมท้าวมหาพรหม 1,000 องค์ปกครองพรหมโลกสาวมหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรหม10องค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหม 1,000 องค์มีอำนาจเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะมีบริวารห้อมล้อมมาอยู่ท่ามกลางพรหม 1,000 องค์นั้นเมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอินทร์และพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่ว่าจงดูความโง่เขลาของกันหามานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคำว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคะเถิดจงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวแต่ในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เกรียวโกรธเหมือนเมฆฝนที่บันดาลให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้นพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในพระศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุเหล่านั้นกราบทูลรับสนองพระตำรัสแล้วพากันทำความเพียร เสนามานหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคะไม่อาจทำแม้ขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไหวได้ปริยมันจึงได้สรรเสริญว่ามูสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพูดทั้งหลายมหาสมัยสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาอันไพเราะมัทุบินทิกาสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่199มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิโครธารามในเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะกรณ์นั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัทกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วเสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทรงพักผ่อนกลางวันด้วยการประทับนั่งอยู่ณโคนต้นมะตูมหนุ่มฝ่ายทันตะปานิสากยะกำลังเดินเที่ยวชมทิวทัศน์ได้เสด็จเข้าไปยังป่ามหาวันแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงต้นมะตูมหนุ่มแล้วสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนขึ้นยันไม้เท้าลงณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระสมณะก็ท่านมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความกระหน่องได้ผู้ปราศจากความทยานอยากในภพน้อยภพใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วทันทะปานิสากยะสันศีสะแหลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยถือไม้เท้ายันขึ้นแล้วจากไปและนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังนิโครธารามแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไปแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้านี้เราครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัทภายหลังจากบิณฑบาตฉันพระทหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนกลางวันนั่งพักผ่อนกลางวันณโคนต้นมะตูมหนุ่มก็แม้ทันตะปานิสากยะก็เดินเที่ยวชมทิวทัศน์เข้าไปยังป่ามหาวันครั้นแล้วจึงเข้าไปหาเราจนถึงต้นมะตูมหนุ่มได้ปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้ยืนขึ้นยันไม้เท้าลงณที่สมควรคนนั้นแล้วจึงได้ถามเราว่าพระสมณะท่านมีปกติกล่าวอย่างไรบอกอย่างไรเมื่อทันตะปานิกล่าวอย่างนี้แล้วเราจึงได้ตอบกล่าวไปว่าท่านผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างใดจึงจะไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มรรคโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายย่อมไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความกนองได้ผู้ปราศจากความทะยานอยากในภพน้อยภพใหญ่ได้โดยประการใดเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นบอกอย่างนั้นโดยประการนั้นก็เมื่อเรากล่าวอย่างนี้ท่านทัปปานิสากยะจึงสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากย่นเป็นสามรอยคือไม้เท้ายันขึ้นแล้วก็จากไปตอนทรงแสดงอุทเทศเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคมีปกติตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกอันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์นั้นผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายผู้ไม่มีความสงสัยผู้ตัดความขนองได้ผู้ปราศจากความทะยานอยากในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าภิกษุแง่ต่างๆแห่งปะปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในเพราะเหตุนั้นก้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัยและเป็นที่สุดแห่งการถือท่อนไม้การถือสาตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงและการกล่าวเท็จบาปอกุศลเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือเพราะเหตุนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังที่ประทับครั้นนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นเกิดมีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายก็ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าแง่ต่างๆแห่งปะปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นต้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้เราได้กระนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้เกิดความคิดขึ้นดังนี้ว่าก็ท่านมหากัจจายนะนี้พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจายนะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านมหากัจจายนะจนถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจายนะลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะจนถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านมหากัจจายนะว่าท่านกัจจายนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศนี้แก่พวกเราโดยย่อว่าแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุรุษพระเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีพระเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นต้นบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่เหลือในพระเหตุนั้นแต่ไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธาสน์เสด็จไปยังที่ประทับก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจากไปไม่นานพวกกระผมได้เกิดความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศโดยย่อไม่ได้ทรงแสดงให้โดยพิสดารใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่ทรงแสดงไว้โดยย่อให้โดยพิสดารได้พวกกระผมจึงคิดว่าท่านมหากัจจายนะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดายกย่องทั้งเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วพวกเราควรสอบถามเนื้อความนี้กับท่านมหากัจจายนะขอท่านมหากัจจายนะจงชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจายนะจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุปมาเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาเกล็ดไม้อยู่ผ่านโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นใบเขาจะพึงเข้าใจว่าแก่นไม้ที่ต้องแสวงหาอยู่ที่กิ่งและใบไม้แม้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ผ่านพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไปและจะพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับเราแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักขุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมะเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่พวกท่านจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นจึงได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจายนะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักขุมีพระญาณมีธรรมะเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมะเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่พวกกระผมทูลถามเนื้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงตอบอย่างใดพวกกระผมจะทรงจำไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านมหากัจจายนะก็เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจายนะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ได้แสดงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านมหากัจจายนะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดตอนพระมหากัจจายนะอธิบายอุทเทศท่านพระมหากัจจายนะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้น

โดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาก็เมื่อไม่มีจักษุคือตาไม่มีรูปารมณ์คือรูปไม่มีจักษุวิญญาณก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติปัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติปัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาท่านผู้มีอายุก็เมื่อไม่มีโสตะคือหูไม่มีสัทธารมณ์คือเสียงเมื่อไม่มีกานะคือจมูกไม่มีคันธารมณ์คือกลิ่นเมื่อไม่มีชิวหาคือลิ้นไม่มีรสารมณ์คือรสเมื่อไม่มีกายไม่มีโผฏฐัพพะหรือเมื่อไม่มีใจคือมโนไม่มีธรรมารมณ์ไม่มีมโนวิญญาณเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติผัสสะเมื่อไม่มีการบัญญัติผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติเวทนาเมื่อไม่มีการบัญญัติเวทนาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติสัญญาเมื่อไม่มีการบัญญัติสัญญาเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติวิตกเมื่อไม่มีการบัญญัติวิตกเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบัญญัติการครอบงำโดยแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศแก่พวกเราโดยย่อว่าแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นก้อนนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นต้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ได้ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้ก็เมื่อท่านปรารถนาควรพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นเถิดพระองค์ทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายควรทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นครั้นนั้นภิกษุเหล่านั้นตั้งชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท่านพระมหากัจจายนะแล้วลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุทเทศแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยย่อว่าแง่ต่างๆแห่งปปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุคคลเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นต้นแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้เกิดความสงสัยกันว่าเนื้อความพิสดารแห่งอุทเทศที่ทรงยกขึ้นโดยย่อนั้นจะเป็นอย่างไรจึงได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจายนะสอบถามเนื้อความนี้ท่านพระมหากัจจายนะได้ชี้แจงเนื้อความด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายตอนทรงสรรเสริญพระมหากัจจายนะพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจายนะเป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายมหากัจจายนะเป็นผู้มีปัญญามาก แม้ว่าเธอทั้งหลายจะถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นอย่างนี้เหมือนกับที่มหากัจจายนะตอบเรื่องนี้มีเนื้อความดังนี้แหละพวกเธอทั้งหลายจงทรงจำเรื่องนั้นไว้อย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์จึงได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้ขนมหวานเขากินในเวลาใดๆก็จะพึงได้รับรสหวานอร่อยในเวลานั้นๆแม้ฉันใดภิกษุผู้เป็นนักคิดเป็นบัณฑิตก็ฉะนั้นเหมือนกันใครครวญเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็จะพึงได้ความพอใจและความเลื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอจงทรงจำไว้ว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อมัทุปินทิกะบรรยายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมัทุปินทิกะสูตรจบสาเกตสูตรสังยุตตนิกายว่าด้วยอินทรีย์ห้าพละห้ามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชนะมิกทายวันใกล้เมืองสาเกตณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปริยายที่อินทรีย์ห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นพละห้าและที่พละห้าอาศัยแล้วย่อมเป็นอินทรีย์ห้ามีอยู่หรือหนอภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสก่อนเนื้อความแห่งภาษิตนี้จงแจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อได้สดับแล้วจะได้ทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่อินทรีย์ห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีย์ห้านั้นมีอยู่ก็ปริยายที่อินทรีย์ห้าอาศัยแล้วเป็นพละห้าหรือที่พละห้าอาศัยแล้วเป็นอินทรีย์ห้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสิ่งใดเป็นสัทธาอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสัทธาพละสิ่งใดเป็นสัทธาพละสิ่งนั้นก็เป็นสัทธาอินทรีย์สิ่งใดเป็นวิริยะอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นวิริยะพละสิ่งใดเป็นวิริยะพละสิ่งนั้นก็เป็นวิริยะอินทรีย์สิ่งใดเป็นสติอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสติพละสิ่งใดเป็นสติพละสิ่งนั้นก็เป็นสติอินทรีย์สิ่งใดเป็นสมาธิอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสมาธิพละสิ่งใดเป็นสมาธิพละสิ่งนั้นก็เป็นสมาธิอินทรีย์สิ่งใดเป็นปัญญาอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นปัญญาพละสิ่งใดเป็นปัญญาพละสิ่งนั้นก็เป็นปัญญาอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกรางไปทางทิศตะวันออกบ่าไปทางทิศตะวันออกที่ตรงกลางแม่น้ำนั้นมีเกาะปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่ากระแสเดียวมีอยู่1ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้ว ย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสก็มีอยู่ภิกษุทั้งหลายตัวปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นกระแสเดียวเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านตะวันออกและในที่สุดด้านตะวันตกแห่งเกาะนั้นนี่แหละเป็นปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นกระแสเดียวภิกษุทั้งหลายก็ปริยายที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นสองกระแสเป็นอย่างไรคือน้ำในที่สุดด้านเหนือและในที่สุดด้านใต้แห่งเกาะนั้นปริยายนี้แหละที่กระแสแห่งแม่น้ำนั้นอาศัยแล้วย่อมถึงซึ่งความนับว่าสองกระแสข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งใดเป็นสัทธาอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสัทธาปละสิ่งใดเป็นสัทธาปละสิ่งนั้นก็เป็นสัทธาอินทรีย์สิ่งใดเป็นวิริยะอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นวิริยะปละสิ่งใดเป็นวิริยะปละสิ่งนั้นก็เป็นวิริยะอินทรีย์สิ่งใดเป็นสติอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสติปละสิ่งใดเป็นสติปละสิ่งนั้นก็เป็นสติอินทรีย์สิ่งใดเป็นสมาธิอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นสมาธิปละสิ่งใดเป็นสมาธิปละสิ่งนั้นก็เป็นสมาธิอินทรีย์สิ่งใดเป็นปัญญาอินทรีย์สิ่งนั้นก็เป็นปัญญาปละสิ่งใดเป็นปัญญาปละสิ่งนั้นก็เป็นปัญญาอินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเพราะความที่อินทรีย์ห้าอันตนเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วภิกษุจึงกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้พระอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่พระสูตรที่อาปนะว่าด้วยการทำกิจของอินทรีย์ในขณะบรรลุธรรมสังยุตตนิกายเล่มที่19ก็299ถูกแล้วถูกแล้วสารีบุตรถูกแล้วถูกแล้วอริยสาวกใดมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวเขาย่อมไม่สงสัยหรือลังเลในตถาคตหรือคำสอนของตถาคตเลยว่าเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาแล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายสารีบุตรความเพียรเช่นนั้นของอริยสาวกนั้นย่อมเป็นวิริยะอินทรีย์ของเธอนั้นสารีบุตรก็เมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่แล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีสติประกอบพร้อมด้วยสติเป็นเครื่องระวังรักษาตนเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทำและคำที่พูดแล้วแม้หนาได้สารีบุตรความระลึกเช่นนี้นั้นของอริยสาวกนั้นย่อมเป็นสติอินทรีย์ของเธอนั้นสารีบุตรก็เมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีสติเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตตั้งมั่นโดยชอบแล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้กระทำแล้วได้ซึ่งโวสักคารมคือความตั้งมั่นแห่งจิต ความคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวความตั้งมั่นแห่งจิตเช่นนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมเป็นสมาธิอินทรีย์ของเธอนั้นสารีบุตรเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาปรารภความเพียรมีสติเข้าไปตั้งไว้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบแล้วพึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้รู้ชัดอย่างนี้ว่าสังสารวัฏเป็นสิ่งที่มีที่สุดอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดฝ่ายข้างต้นย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้กำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปก็แต่ความจางคลายดับไปโดยไม่มีเหลือแห่งอวิชชาอันเป็นกองแห่งความมืดนั้นมีอยู่นั่นเป็นบทที่สงบนั่นเป็นบทที่ประณีตกล่าวคือความเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นความเย็นคือนิพพานสารีบุตรความรู้ชัดเช่นนี้ของอริยสาวกนั้นย่อมเป็นปัญญาอินทรีย์ของเธอผู้นั้นสารีบุตรก็อริยสาวกนั้นนั่นแหละตั้งไว้แล้วซึ่งความเพียรด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้เขาย่อมเชื่ออย่างยิ่งเช่นนี้ว่าธรรมะเหล่าใดเป็นธรรมะที่เราเคยฟังแล้วในการก่อนก็ในบัดนี้เราถูกต้องทำเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วแหละอยู่ด้วยและแทงตลอดธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาแล้วเห็นอยู่ด้วยดังนี้สารีบุตรก็ความเชื่อเช่นนั้นของอริยสาวกนั้นย่อมเป็นศรัทธาอินทรีย์ของเธอดังนี้แหละและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาสมัยสูตรมัทธุปินฑิกสูตรและเรื่องเกี่ยวกับอินทรีย์และพละ5อย่างอันโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm